السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من باغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ليو تقو كتك مجلس يبيلي هذه ليلة، ليلة الجمعة، وسيكو الجمعة katika mwezi huu wa al-Muharram wa mwaka 1443 Hijria. Tuko katika majlisi ya pili ambayo majlisi hii kwa kuiunganisha na majlisi ya jana tutaanza kuzungumzia mji wa Al-Kufa na watu wake. Sababu inayotupelekea tuuzungumzie mji huu na watu wake kwa sababu watu wa mji huu ndio waliosababisha kutokea kwa mauaji ya kinyama, mauaji ya kikatili, ya dhulma dhidi ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, yeye pamoja na watu wake waliolisababisha hili ni watu wa mji wa Al-Kufa, mji uliopo Iraq. Kwanza tutazungumzia bishara za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wa miji hiyo kwa ufupi tu, kisha tutaanza kuelezea khiana za watu wa mji huu. na yale aliyosema Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu watu wa mji huu tutayarudia baadhi, kwa sababu tuliyosoma na kuyaelezea kwa haraka haraka katika majlisi yetu ya jana. Kwa ilikuwa vizuri tutayataja baadhi, lakini pia msimamo wa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Kama wakati utaturuhusu, basi tutaendelea na kipengele kingine ambayo itakuwa ni suala la barua zao. Sasa kuandika kwao barua kwenda kwa Hussein bin Ali radhiyallahu anhuma, wakimuita aende katika mji wa Al-Kufa kwa madai ya kwamba wao hawako tena na Bani Umayya, wao hawako tena na Bani Umayya, hawawataki. Na matukio haya yametokea baada ya kufariki Muawiya ibn Abi Sufiana, Muawiya ibn Abi Sufiana radhiyallahu anhuma alipofariki, na kuchaguliwa mtoto wake, au yeye kumteua mtoto wake. Kabla ya kufariki kwake alimteua mtoto wake Yazid ibn Muawiya ashike nafasi yake. Jambo hili lileta utata. Kwa hiyo watu wa al-Iraq hususan katika mji wa Al-Kufa wakaitumia fursa hii wakidai kwamba wao hawako pamoja na Banu Umayya, hivyo tukutaka wewe Hussein uje uwe mtawala kwetu. Wakaziandika barua nyingi kwenda kwa al-Hussein. Sasa ni wakati ndio utakuwa tupa nafasi wa kuyaeleza haya, na je, Hussein aliwajibu nini, ikawaje? Lakini kwanza leo tuelezee kuhusiana na watu wa huu mji. Twasema haya huku tukijua kwamba kuna upotoshaji mkubwa wa kihistoria, watu wanapotosha sana kwa sababu ya malengo yao binafsi. Sasa uzuri, Uislamu umehifadhiwa kupitia maandiko yaliyoachwa na maulamaa wetu wa Kiislamu. Habari zote zimewekwa ndani ya vitabu kwa asilimia kubwa sana, tena kwa zenye kuhitajia riwaya, basi zimehifadhiwa kwa riwaya zilizo madhubuti kutoka kwa wapokezi madhubuti, na zile ambazo zimekuja kwa riwaya dhaifu au ambazo hazikuthibiti, basi pia zimebainishwa kwa kutajwa hao wapokezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja katika mazungumzo yake aliwa kutoa ishara, akaishiria upande wa mashariki, akasema: ala innal fitnata hahuna, innal fitnata hahuna, au minha huna. Hakika au zindukeni, jueni kwamba hakika fitna itatokea hapa, hakika fitna itatokea upande huu, ni min ha huna, kutokea hapa. Wa ashara biyadihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaishiria kwa mkono wake, qibala al-mashrik, upande wa mashariki, min haithu yatlu qarnu shaitan, mahali ambapo ndipo zinapotokezea nguvu za shetani, pembe ya shetani na kona ya shetani iko hapa. Alhadithu akhrajahu ash-Shaykhani. حديثه وميتاج البخاري ومسلم نا katika riwaya nyingine al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake ametaja hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kwamba siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam aliomba dua akasema Allahumma barik lana fi shamina Allahumma barik lana fi yamanina قالوا وفي نجدنا يا رسول الله سكموجه متومه صلى الله عليه وسلم قال يسمى ايوه الله تبارك سيسي kwa shamu yetu akisema sham anakusudia Syria Jordan Palestina kwa wakati huo zote zilikuwa ni sham na makao makuu ni Damascus Syria kwa tubariki katika sham Ewe Allah tubariki Yemen tubarikie Yemen watu wakasema na utubarikie vile vile yani tuombee vile vile na najidi yetu na najidi basi mtume sallallahu alayhi wasallam akaomba hivyo mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu alipoambiwa fi najidina akasema hunaka zalazil wal fitanu وبها يطلع قرن الشيطان huko ni sehemu za mitikisiko na huko ndio sehemu za fitna na huko ndiko kwenye pembe ya shetani najd mtume sana salama akawajibu hivyo wale waliomuomba aiombe najd Hadithi hii kama nilivyotangulia kusema imetajwa ile ya kwanza imetajwa na Bukhari na Muslim. Hii ya pili Allahumma barik lana fi shamina mpaka mwisho wake ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kwa tamko hili nilolitaja. Sasa hapa mahali pa kutazama ni kwenye neno najd. Najd maana yake ni nini? Hapa pana maelezo marefu. Lakini nataka kuzungumza kwa ufupi tu. Katika lugha ya Kiarabu neno najd linamaanisha sehemu za milimani. Sehemu zote za miinuko huitwa najd. Na miji mingi ina najidi zake. Kwa mfano Tanga inayo najidi. Lakini najidi ya Tanga haiko mashariki. Pingine labda najidi yake iko kaskazini magharibi. Wapi huko? Milima ya Usambara huko, Mtoto na wapi na milima kama hiyo. Safu za milima ya Usambara, milima ya Magoroto. Kote huko ni milimani najd bali walioku Morogoro wana najd yao walioku Iringa walioku Mbeya kwa ufupi najd ni sehemu za miinuko za zenye safu za milima milimani sehemu za juu ule uwanda wa juu unaitwa najd na ule uwanda wa chini huitwa tihama sasa mtume sallallahu alaihi wasallam alikataa kuombea najidi kwa sababu ndiko sehemu ambapo shaytani na mitikisiko katika Uislamu inaanzia huko najidi fitna nyingi zatokia huko najd Imam al-Bukhari ameitaja hadithi hii kwenye kitabu chake al-Jami' as-Sahih au Sahih al-Bukhari Imam al-Bukhari amefariki mwaka 256 Hijria zaidi au takriban miaka 1200 iliyopita, hadithi hii imewekwa katika Sahihul Bukhari. Wanawachuoni waliokuja baada yake waliosherehesha hadithi hizi, zimeshereheshwa lazima kwenye vitabu, kwa kuwa Najdi ni kila sehemu yenye miinuko, kila sehemu yenye miinuko ni Najdi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekusudia Najdi ipi? Masahaba walimuelewa vipi kuhusu hii Najdi? Maimamu wa Kiislamu na wanaovioni wa Kiislamu tangu hapo kale wanasemaje kuhusu Najdi hii? Al-Imamu al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, kama alivyonukuliwa na Imamu al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi katika Fathul Bari, al-Khattabi anasema: wa man kana bil madinati fanajduhu badiyatul Iraq. Wa man kana bil madina, yule aliyekuweko Madina, kama wewe uko pale Madina, wataka kujua Najdi iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi? Akasema, anasema al-Khattabi, na amenukuliwa na al-Imamu al-Hafidh bin Hajar. Al-Hafidh bin Hajar amefariki mwaka 852, mwaka 852, takriban miaka 600 hivi iliyopita, takriban iliyopita ya Kiislamu. Al-Khattabi ndio mwenye kile kitabu kinaitwa Maalimu Sunan. Sasa amenukuliwa akisema kwamba muradi wa Najd iliyokusudiwa hapa, kwa sababu kuna Najdi ya Al-Yamama, iko Najdi ya Al-Yamama. Al-Yamama ni sehemu za Riyadh, Diriyya, lakini kuna Najdi ya Iraq. Ni rejeni katika Fathul Bari, mtayakuta maneno haya yamejaa tele: wa man kana bil madinati fanajduhu badiyatul Iraq. Yule aliyekuweko Madina, Najdi yake ni Badia. Badia ni tuweza kusema mbuga, jangwa. Katika mbuga za Iraki, majangwa ya Iraki, huyo atakuwa yuko kwenye Najdi ya Madina huyo, kwa sababu kila watu wana Najdi yao. Hata huko Yemen kuna Najdi, na kuna sehemu za Tihama, sehemu za Hudaida na nyinginezo huitwa Tihama, na ina Najdi yake. Kwa hiyo kuna maana ya Najdi kilugha, sehemu ya milimani, na kuna maana ya Najdi ambayo ni al-murad, iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alikusudia Najdi wapi? Najdi ipi? Sahaba Abdullah ibn Umar, imepokewa kutoka kwake, lakini pia imesemekana imepokewa kutoka kwa Salim ibn Abdullah, Salim ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kwamba siku moja alimwambia mtu katika watu wa Iraq: ma as'alakum anis-saghira wama arkabakum al-kabira. Ya ahla al-Iraq, ya ahla al-Iraq, enyi watu wa Iraq nyinyi, ma as'alakum anis-saghira. Ajabu iliyoje ya nyinyi kuuliza kwenu mambo madogo madogo, mapenda kuuliza vitu vidogo vidogo, lakini ajabu iliyoje kwenu nyinyi ya kufanya mambo makubwa. Mimi nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kadha, akasema maneno haya. kwamba fitna itatokea upande huu wa mashriki. Fitna itatokea Najd. Kwa hiyo ukiangalia hadithi zimetaja Najd. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameombea Sham na akaombea Yemen. Alipoombwa aombee na Najd akakata, akajizuia, hakuwaombea watu wa Najd, akasema huko itatokea fitna na mitetemeko. Masahaba kina Abdullah bin Umar na wengineo wakaelewa kwamba Najd iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Iraq. Maimamu waliokuja baada ya masahaba na tabi'in kama kina Salim na wengineo katika tabi'in, na maimamu kama kina Al-Khattabi na kina Al-Hafidh bin Hajar, wakaelewa ya kwamba muradi na makusudio ya Najd ni badiyatul Iraq. Matukio makubwa makubwa yaliyotingisha Uislamu yalitokea Iraq. Ukisoma historia utaona vita vya Jamal vimetokea huko sehemu za Iraq. Walipotoka kina Talha na Zubair wametokea Makka, wakenda mpaka walikuwa wanakwenda zao Iraq, Al-Kufa, kwa sababu walisikia waliomuua Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu al-Khalifatu ar-Rashid wamekimbilia Iraq. Kule Iraq kuna gavana aliyewekwa na Ali bin Abi Talib. Baada ya kufariki Uthman, yeye akawa mtawala. Gavana aliyemweka Iraq alikuwa ni Sahl bin Hunayf. Sasa wale waliomuua Uthman inasemekana wakakimbilia Iraq, Al-Kufa. Kwa hiyo Talha, Az-Zubair wakiongozana na Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha wakakimbilia Al-Kufa. Yule alipotoka kuwazuia ndio sababu ya kutokea vita vya Jamal, ambapo Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akaviingilia kati, na kuna watu walikufa katika Jamal. Mwaka wa 36 Hijiria Ali bin Abi Talib akayaweka makazi yake maalum kama ndiyo makao makuu ya dola ya Kiislamu, akayaweka Kufa, kwa sababu makazi wakati wa Mtume SAW alikuwa makao makuu ni Madina, ndio asimatul Islam. Wakati wa Abubakari kadhalika, wakati wa Umar, wakati wa Uthman, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yeye akayapelekea, akayapeleka Al-Kufa baada ya matukio madogo madogo. Lakini baada ya hapo, wakati watu wako Kufa bali ikatokea fitna ya Siffin ambayo ilipigana baina ya Iraq na Sham. Walikufa Waislamu wengi, haijawahi kutokea. Ni vita baina ya Waislamu na Waislamu. Watu waliomwasi Ali bin Abi Talib wakajitenga katika sehemu ya Naharawan, wakaitwa Khawarij. Walitokea katika sehemu ile ya Al-Kufa, wakenda zao Naharawan. Bali Ali bin Abi Talib aliuawa pale katika mji wa Al-Kufa. Al-Hasan mtoto wake Ali bin Abi Talib alipata balaa nyingi na mitihani mingi kutoka kwa ahlul Kufa. Mtasikia maneno yake radhiyallahu ta'ala anhu. Ala kulli hali, al-Husayn naye akaitwa na watu wa Al-Kufa aje awe mtawala kwao, lakini wakamgeuka wakamuua. Yote haya yalitokea katika karne ya mwanzo baada ya Mtume, katika ile karne ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo karne hiyo hiyo alizungumza maneno hayo kwamba alfitnatu hahuna, alfitnatu hahuna, au alfitnatu minha huna, alfitnatu minha huna, haithu yatlu'u qarnu shaitan. Jamaa zetu juzi na jana wakasema Najd hiyo ni Riyadh huko kwa Muhammad bin Abdul Wahhab. Hii ni tafsiri mpya imeletwa na mashekhe wa kisufi, wakawa wanaitafsiri sasa hadithi hii kwamba Najd, unaona Najd, Mtume akataja Najd Muhammad ibn Abdul Wahhab katoka wapi? Katoka Najd. Ni nani katika masahaba, katika tabi'in, bali hata katika maimamu waliotafsiri hadithi hii waliohusisha Najd na al-Yamama au Dir'iyya? Nani? Hakuna. Na hali ya kuwa wakati huo makabila mengi ya Waarabu yaliritadi, walirtadi watu wa Yamama wakamfuata Musailima al-Kadhdhab, walirtadi watu wa Yaman, walirtadi kila upande, kuna watu katika makabila walirtadi. Pia katika baadhi ya sehemu ya Oman kuna watu walirtadi baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na fitna ile ilizimwa na Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Na hakuna aliyesema kwamba ni fitna ile ya Musailimatul Kadhabi ndio ile aliyotabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, wote na wengi wao katika maimamu na waandishi wa Kiislamu waliokuwa huko zamani, wao wametafsiri Najdi kwa maana iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa ni badiyatul Iraq, kuwa ni al-Iraq. Na wengine wakiwaainisha sawa, wakiwapenti kabisa, ya ahla al-Iraq, enyi watu wa Iraq, wakiwaambia. Kwa hiyo kwa maelezo haya tunapata mahali au nafasi ya Iraq namna inavyozungumziwa katika Uislamu. Kufa ni sehemu katika Iraq. Zamani kitabu kitajwa Kufa, Basra, Iraq kwa ujumla, haitaji Baghdad kwa sababu Baghdad ilikuja baadaye. Baghdad ilijengwa katika wakati wa Abbasia, baada ya kuondoka Bani Umayya mwaka wa 132 Hijiria na kusimama daula ya Bani al-Abbas, wao ndio wakaijenga Baghdad, ikawa ndio aksima yao. Sasa tuyaache hayo, turudi katika maudhui yetu. Iraq au mji wa Al-Kufa ndicho kitovu cha Sabaiya, yani mashia wafuasi wa Abdullah ibn Saba. Mshia Baqir Sharif Al-Qurashi katika kitabu chake Hayatul Imam Al-Husayn juzu ya tatu ukurasa wa 12 anaelezea maneno haya, anasema hivi: إن الكوفة قد كانت مهدا للشيعة وموطنا من مواطن العلويين، وقد أعلنت إخلاصها لأهل البيت في كثير من المواطن. إن الكوفة كانت مهدا للشيعة. حقيقة مجي والكوفة أمبوكو إراقي ديو مهالي pa kulelewa au mahali pa kutulizana Shia, ndio kituo chao, ndipo mahali pao pale. Wa mawtina min mawatin al-Alawiyin, na ndio mji katika miji ya wenye kujinasibisha na Bani Alawi. Fa wale wafuasi wa Ali na familia ya Ali wanaojinasibisha na wale, ndio mahali pao. وقد أعلنت إخلاصها لأهل البيت في كثير من المواطن. نهكيكا ولتنغازا بيسفيشا نياياو وها علويون نياياو بيسفيشا نياياو وأهل البيت كتك سهم نينجسان كل ما هالي وهو سيما ومسيسين كتك علويون سيسين علويون سيسين وبنزي وأهل البيت sisi tuwafuata Ahlul Bait. Lakini pia akasema waqad gharasat badratu at-tashayyu'i fil kufa mundhu khilafati Umar, mundhu khilafati Umar radiyallahu anhu. Anasema na hakika iliota mbegu ya ushia katika mji wa Al-Kufa tangu enzi za ukhalifa wa Umar. Na hata ukisoma hivi vitabu vilivyoandikwa karibuni na Ash-Shia, mfano kitabu Kullu al-Hulul cha Muhammad Tijani Samawi, ameeleza, alikuwa kimwelezea Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, akamtaja kwamba Abu Huraira akaingia katika mji wa Kufa, mji wa Mashia. Narudia tena kusema kwamba mji huu ulioko Iraq, Iraqi ambako Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri kwamba ndipo mahali pa mitetemeko na fitna, na ndipo mahali huko inapotekea nguvu ya shaitani. Kundi kubwa la wafuasi wa Abdullah ibn Saba Myahudi walipofanya matukio yao ya ukiuovu ya kumuua Uthman radhiallahu ta'ala anhu, walikimbilia Iraq katika mji wa Al-Kufa, wakakaa pale. Lakini hii haina maana kwamba Iraqi au Kufa hakuna watu wema. Walikuweko watu wema, walikuweko watu wazuri, lakini watu husifiwa kwa aghlabia, kwa ule wingi wao. Utamba watu mji fulani wezi kweli kweli, lakini si wote, kwamba ukiingia we tahadhari, watu wanapigwa kabali kweli kweli, waibiwa kama mitaa, mtaa fulani usipite usiku. Lakini haina maana kwamba watu wote wa mtaa huo hiyo ndio tabia yao, lakini husifiwa hivyo. Hata hapa Tanga julikana, mtaa fulani hapa Tanga hakufai huko, wezi wote watokea huko. Haina maana kwamba watu wake wote wako hivyo. Hivyo hivyo tabia ile, watu utahadharishana, ukenda mji fulani bwana, angalia utatapeliwa, kuna matapeli kweli kweli, lakini kuna watu wema vile vile. Kwa hiyo haya tunapoyazungumza pia kwa amana, tufahamu kwamba huko Al-Kufa pia walikuweko watu wazuri, lakini wengi katika wao walikuwa ni makabaila waliokusanyika pale, na wengi ni watu waovu, na ndio walisababisha mitikisiko na fitna. Nasalullah al-afiyah wa salama.